สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าหมดเวรนะเราเชื่อกันว่ามนุษย์ล้วนวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนะครับเกิดแก่เจ็บตายพอตายแล้วก็เวียนมาเกิดอีกจนกว่าจะได้สั่งสมบารมีไว้ในแต่ละชาติถึงจะพบพระนิพพานพระนิพพานนี่คือที่สิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกทุกวันนี้ก็มีผู้ที่เข้าวัดกันเป็นจำนวนมากนะครับคนที่มีทุกข์มีปัญหาก็จะได้ฟังคำตอบจากพระท่านที่ท่านบอกว่าหมดเวรแล้วก็จะดีเองพบเองเป็นสุขเองทีนี้ก็ถามว่าไอ้การหมดเวรหมดกรรมเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผู้คนมักจะเข้าใจกันเป็นส่วนมากแล้วล่ะว่าไอ้การเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องของทุกข์ของเวรจริงๆมีความเจ็บปวดมีความยากลำบากควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตบางคนนี่ป่วยอยู่เป็นปีๆรักษาไม่ยอมหายนั่นก็ว่าถึงคราวจะต้องชดใช้กรรมเป็นกรรมที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนไม่ว่าอะไรที่เกิดกับตัวในภพนี้ก็คือกรรมเก่าวนเวียนมาส่งผลทำให้เกิดทั้งสิ้นหลายคนก็ยอมรับอีกหลายคนไม่เชื่อเถียงใหญ่หลายคนก็ไม่รู้สาเหตุป่วยก็ให้หมอแผนปัจจุบันรักษาเยียวยาไปตามผลวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ขนาดก็วิจัยกันอยู่ตลอดก็ยังปรากฏว่าคนป่วยไม่ยอมหายบ้างก็ตายบ้างก็ทุกข์ทรมานอยู่นานหมดอะไรในชีวิตก็มีคนป่วยรายหนึ่งครับที่ได้ประสบกับเหตุการณ์อันเหลือเชื่อแต่ว่าให้การยืนยันได้ถึงกฎแห่งกรรมในอดีตของตัวว่ามีส่วนกับชีวิตในปัจจุบันแล้วก็การเจ็บป่วยเนี่ยนะจนกระทั่งยินยอมรับและเชื่อถือรวมทั้งได้รับการเยียวยารักษาอาการสุภาพสตรีรายนี้ชื่อคุณอุปนิชย์เจริญไทยครับเจ้าของร้านสุภสารท่าพระจันทร์กรุงเทพนี่เองแล้วยาวิเศษที่ช่วยทุเลาความเจ็บปวดของเธอคือพุทธานุภาพจากที่เคยมุ่งมั่นอยู่แต่การประกอบอาชีพค้าขายมาตลอด30กว่าปีจะเคยทำบุญสร้างกุศลบ้างก็เพียงใส่บาตรเฉพาะตอนวันเกิดหรือว่าเลี้ยงพระที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าในบางปีหรือว่าบริจาคเงินบำรุงวัดในโอกาสที่มีผู้มาขอให้ร่วมกุศลด้วยก็ใส่ซองไปให้บ้างอะไรอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อราวปี2514เนี่ยคุณอุปนิชย์ตอนนั้นอายุ39หมอตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกก็ให้รักษาด้วยการฝังแร่เธอก็ยินยอมทำตามคำแนะนำที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งไม่ได้หวั่นกลัวต่อความตายเลยแม้แต่น้อยปรากฏว่าคุณอุปนิชย์ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสับแล้วถ้าหากว่าเกิดตายขึ้นมากิจการงานทุกอย่างก็จะได้ไม่หยุดชะงักมีลูกสาวลูกชายรับช่วงต่อไปอย่างมั่นใจนับว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคนหนึ่งครับหลังจากที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1เดือนจนหมอแน่ใจว่าการรักษาที่ให้แก่คนไข้รายนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ได้รับอนุญาตให้มานอนพักผ่อนที่บ้านได้คุณอุปนิชย์เนี่ยมั่นใจตัวเองว่าหายจากโรคร้ายแน่นอนแล้วเพราะว่าฤทธิ์เดชของแร่เรเดียมนั้นรุนแรงถึงขนาดห้ามหญิงสาวเข้ามาเฝ้าไข้ในห้องคนป่วยทีเดียวเพราะว่าจะทำให้เป็นหมันได้ลองเรเดียมมันมีอำนาจขนาดนี้แล้วมะเร็งจะเหลือรอดอยู่ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อรู้สึกเป็นปกติก็ทำงานอาชีพต่อไปด้วยความขยันขันแข็งแต่ว่าคราวนี้รู้สึกตัวเองไม่เหมือนคนปกติซะแล้วเพราะว่าทุกวันทุกๆ7วันครับจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนออกมาเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะหายปวดแล้วการเจ็บปวดแต่ละครั้งก็เหมือนกับจะสิ้นชีวิตก็เรียกว่าเป็นการเป็นประจำสัปดาห์เลยแหละเมื่อหมอประจำตัวทราบเขาก็สั่งเข้าเช็คที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งผลการวินิจฉัยออกมาว่าเนื่องจากการฝังแร่ที่ปากมดลูกซึ่งทำในครั้งก่อนเนี่ยเป็นผลให้ลำไส้ส่วนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดเกิดการตีบตันขึ้นมาเสียแล้วอาหารที่รับประทานเข้าไปแต่ละมื้อนี่บางส่วนถูกย่อยแล้วก็ทิ้งกากผ่านเล็ดลอดออกไปนอกร่างกายได้แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่หมดนี่คงค้างอยู่ตรงส่วนที่ตีบนั่นแหละ นานวันเข้าก็เกิดเป็นพิษเพราะมันหมักหมมนี่เองคือเหตุที่ทำให้เธอปวดท้องเหมือนกับใครมาบิดไส้แล้วก็จะต้องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปถามว่าหนทางแก้ไขไม่มีอีกเลยหรือมีเหมือนกันหมอบอกว่ายังมีการหลีกเลี่ยงได้แต่ก็ต้องผจญกับสภาพอันเป็นที่น่าเวทนาแก่สังขารคือทางหลีกเลี่ยงอาการปวดท้องก็คือเจาะช่องท้องตรงส่วนที่ลำไส้ตีบนั้นแล้วเจาะลำไส้ต่อสายยางให้ออกมาห้อยอยู่ข้างนอกปลายสายยางด้านนอกก็แขวนถุงพลาสติกไว้เพื่อถ่ายระบายเอาอุจจาระหรือว่ากากอาหารที่ตกค้างตรงลำไส้ส่วนนั้นออกมาทางสายยางเสียแล้วก็จะไม่ปวดท้องว่าอย่างนั้นคำแนะนำของแพทย์นี่ทำให้เจ้าตัวเงียบไปเลยทั้งลูกหญิงลูกชายก็ไม่สามารถจะตัดสินใจประการใดลงไปได้ก็ลองหลับตามองภาพที่จะเกิดท่านผู้ฟังสุภาพสตรีที่เคยแต่งกายเรียบร้อยสวยงามเดินไปเดินมาอยู่ในร้านขายเครื่องเขียนจะต้องมีถุงอุจจาระห้อยติดเอวอยู่ชั่วนาตาปีผู้คนที่พบเห็นนี่จะเกิดความรู้สึกยังไงและแน่นอนที่สุดละเธอก็จะต้องกลายเป็นคนป่วยไปตลอดชีวิตป่วยใจอายสายตาผู้คนเกิดความเกรงใจไม่อาจจะนำสภาพผิดวิสัยคนธรรมดาออกมาให้ใครเห็นนะแล้วที่น่ากลัดกลุ้มที่สุดก็คือไม่อาจจะทำงานอาชีพต่อไปได้โดยสะดวกถ้าหากว่าตกลงทำตามที่หมอแนะนำก็เห็นจะลงท้ายด้วยความกลัดกลุ้มจนเป็นโรคประสาทแน่เธอก็ไม่กล้าเสี่ยงก็ปรารภกับญาติพี่น้องบอกว่าเห็นจะต้องทนเจ็บปวดต่อไปก่อนว่าอย่างนั้นมีทางให้เลี่ยงแต่ก็เหมือนเลี่ยงจากตรงนี้ไปเสวยทุกข์แบบใหม่ไปทรมานจิตใจแทนร่างกายมีผลร้ายทางสังคมแกก็ไม่อาจจะยอมรับได้ก็จำต้องทนกล้ำกลืนความเจ็บปวดต่อไปโดยไม่มีใครจะช่วยเหลือได้นะอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ากรรมใครกรรมมันคุณอุปนิษฐ์อดทนต่อมาอีกนานจนกระทั่งอายุล่วงเข้า51ปีนะกรรมนั้นก็บรรเทาเบาบางลงวันนั้นแม่ชีจากวัดเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีแม่ชีคนนี้ยังสาวสดชื่นเป็นเพื่อนของลูกสาวคนเล็กเดินทางมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกันเมื่อรับรู้เรื่องเจ็บป่วยของแม่ของเพื่อนแม่ชีสาวคนนี้ก็เกิดความสงสารแนะทางสว่างให้ทดลองดูเพราะว่าเธอได้ผ่านการฝึกตนปฏิบัติมาแล้วหลายปีก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรก็แนะนำว่าถ้าจะทดลองก็เชิญไปกราบนมัสการหลวงพ่อคงจัตตมโลวัดเขาสมโพธิ ที่แม่ชีไปรักษาศีลอยู่เนี่ยแม่ชีรูปนี้ท่านยังได้กล่าวอีกด้วยว่าจะได้ผลประการใดขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธองค์รวมทั้งบุญบารมีที่เคยช่วยเหลืออุปการะแก่กันมาในการก่อนว่าอย่างนั้นจะเป็นด้วยอะไรก็สุดจะรู้คุณอุปนิษฐ์ก็ตกลงใจเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อคงทั้งที่แต่ก่อนจะไรมาไม่เคยสนใจพระอาจารย์รูปไหนเป็นพิเศษก็มักจะเชื่อตามคำแนะนำของหมอปัจจุบันที่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปที่นั่นไม่มีการพูดกันมากเรื่องเลี้ยงอาหารมังสวิรัตมื้อกลางวันแล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนศาลาอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนั้นนะกราบนมัสการพระประธานเสร็จแล้วก็ลงนั่งทำสมาธิพร้อมกันเป็นแถวมีทั้งแม่ชีพระเถระแล้วก็อุบาสกเป็นผู้ควบคุมแนะนำการทำสมาธิกรรมฐานที่วัดนี้เขามือมีชื่อเรียกเขาเรียกกรรมฐานธรรมะเปิดโลกเริ่มต้นด้วยกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพองหนอยุบหนอพองก็เมื่อหายใจเข้ากำหนดรู้ตัวว่าร่างกายมีอาการพองขึ้นมาจริงเมื่อได้สูดอากาศเข้าแล้วก็ยุบลงเมื่อระบายลมออกไม่ให้ใส่ใจในสรรพเสียงสรรพสิ่งอะไรทั้งนั้นแหละใครจะเป็นไงก็ช่างลมหายใจจะต้องกระชั้นถี่แรงเข้าทุกทีแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับตัวก็จะรู้เองเห็นเองพี่เลี้ยงผู้ควบคุมก็จะไม่บอกอะไรทั้งสิ้นยกเว้นจะซักถามเพื่อสอบข้อเท็จจริงเมื่อเป็นอย่างนี้ใครก็อย่าปล่อยให้อวิชชาเข้าครอบงำเลยเวลานั้นจะมีอุปทานผิดไปยังไงผู้ที่ควบคุมท่านรู้ท่านเห็นอยู่แล้วสิ่งไหนที่สิทธิ์บอกไม่ถูกท่านจะยิ้มและบอกให้นั่งต่อไปเพื่อที่จะรู้เองเห็นเองจากวันแรกอุปนิษฐ์ก็ได้รับความสุขความพอใจมาก ก็ปวารณาตัวขอเข้ามาถือศีลนุ่งขาวห่มขาวในสัปดาห์ต่อมาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของหลวงพ่อคงจัตตมโลอีกชั้นหนึ่งเธอวางมือจากการงานทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติที่วัดจริงๆตลอด7วันเนี่ยตื่นแต่เช้ามืดเจ้าก็ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับแม่ชีทุกคนก็คือผลัดกันเข้าโรงครัวทำความสะอาดวัดลงสวนปลูกผักเอาไว้ทำอาหารเพื่อแบ่งเบาภาระของญาติโยมที่อยู่ไกลวัดทำงานของวัดซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างลงทำวัดร่วมกับพระเนนแล้วก็ชีรวมทั้งการทำสมาธิกรรมฐานทุกเช้าทุกค่ำสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดแก่ตัวคุณอุปนิษฐ์โดยที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตนี้จะได้รู้ได้เห็นเธอกลับมาเล่าให้ญาติและลูกหลานฟังว่าในระหว่างการนั่งกรรมฐานครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้เห็นภาพผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผอมจนตัวโกงเห็นกระดูกแล้วก็มีจานเปล่าวางอยู่ตรงหน้าในความลึกล้ำของจิตในช่วงนั้นไม่มีใครบอกอะไรทั้งสิ้นเธอรู้เองในมโนญาณของตัวเองว่าชายชราผอมที่เห็นในสมาธินั้นคือบิดาของเธอในอดีตชาติจานเปล่าตรงหน้าชายชราก็คือจานที่ไม่มีอาหารท่านกำลังหิวโหยเป็นอย่างยิ่งแล้วเธอผู้เป็นบุตรในชาตินั้นได้ปล่อยให้พ่อหิวโหยจนท้องร้องอุทธรณ์เธอสรุปได้โดยไม่ต้องมีพี่เลี้ยงควบคุมว่าเธอต้องปวดท้องมานานถึง14ปีก็เพราะต้องชดใช้กรรมเก่าที่ปล่อยให้พ่ออดข้าวเหงื่อออกทุกขุมขนสยดสยองใจน้ำตาไหลพรากด้วยความรันทดโศกเศร้านั่นคือสภาพที่เธอกลับคืนมาสู่ปกติสำนึกในบาปกรรมความผิดพลาดได้เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันนี้คุณอุปนิษฐ์พบเส้นทางสว่างไสวในชีวิตแล้วด้วยการปฏิบัติตนใหม่หมดส่งเสียเงินทองเลี้ยงดูมารดาไม่เด็ดขาดรับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดมาแล้วถ้าไม่หมดบุญก็คงจะคงการปฏิบัตินี้ไว้ตลอดเธอจะนั่งสมาธิกรรมฐานทุกคืนและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรบริจาคทรัพย์ช่วยสร้างถาวรวัตถุในวัดเขาสมโพธิ์แล้วเธอก็ไม่เคยปวดท้องอาเจียนอีกเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังเรื่องเวรเรื่องกรรมกันสักเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดหลายสิบปีก่อนแล้วตั้งแต่คุณบุปผานี่ยังอายุน้อยปัจจุบันแก่แล้วแต่แกบอกว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เคยลืมเลือนไปจากสมองเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นน่ะแกอยากจะไปทำงานกรุงเทพแกก็บอกแม่แม่หนูอยากจะไปทำงานกรุงเทพอ่ะจะไปทำไมอ่ะเป็นผู้หญิงมันอันตรายนะแม่จะตอบอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาที่แกขอหรือว่าเอ่ยปากบอกแกก็รู้ว่าแม่เป็นห่วงแต่ก็เบื่อที่จะอยู่บ้านอยากจะไปทำงานนอกบ้านบ้างอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงที่สำคัญก็คือแกจะได้มีเงินใช้ส่วนตัวเพราะว่าโตแล้วอายุ22ปีแล้วไม่อยากจะขอเงินแม่ใช้เวลาขอเงินแม่แม่ก็จะคอยเตือนว่าจะซื้ออะไรก็ให้รู้จักประหยัดบ้างอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมันเงินทองกว่าจะได้มามันลำบากแกก็เข้าใจแต่คนเราบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยละแต่ว่าก็ไม่ใช้จ่ายจนเกินไปบ้านน้องคุณบุปผาเนี่ยเป็นร้านขายของอยู่ในตลาดชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อก่อนนี้ของขายดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ามีถนนหนทางตัดผ่านหลายสายตามบ้านเขาก็เปิดร้านขายของอยู่ริมถนนก็เลยทำให้สะดวกกับคนซื้อไม่ต้องเดินมาไกลคุณบุปผาก็คิดว่าแม่อยู่ขายคนเดียวก็คงไม่มีปัญหาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมให้ไปทำงานกรุงเทพนะจะบวชชีพราหมณ์ว่างั้นเรื่องนี้เกิดจากก่อนนั้นนะดวงของบุปผาไม่ค่อยจะดีเลยคือแกไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็มีเมียแล้วซะด้วยแถมมีลูกชายอีกสองคนตัวเล็กๆน่ารักเจอกันที่ตลาดเขามาซื้อของที่ร้านแม่แล้วก็บุปผาก็เป็นคนหยิบของขายให้เขาไปเขาก็ชวนเธอคุยเธอก็คุยกันแบบลูกค้ากับแม่ค้าก็ไม่มีอะไร แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มาซื้อของที่ร้านบ่อยบ่อยมากแม่บอกว่าเมื่อก่อนนู้นเขาไม่ค่อยมาซื้อเองอะแต่เมียเขาจะมาซะมากกว่าแม่ก็เลยถามเขาว่าเมียไปไหนซะล่ะเขาก็บอกเมียไม่อยู่แม่ก็ซักไซ้ว่าเมียไม่อยู่อะเมียไปไหนเขาก็บอกว่าเมียหายไปไหนยังไม่รู้ยังตามหาไม่เจอเลยแกก็ไม่ค่อยว่างต้องทำงานคือตัวเขาเป็นช่างไม้เขาชื่อนายพศเขาบอกว่าเขาเป็นช่างไม้สร้างบ้านสร้างเรือนได้งานเกี่ยวกับไม้ทำได้หมดอ่ะเขารับปลูกสร้างบ้านต่อเติมบ้านด้วยเขาก็มาที่ร้านถี่ขึ้นมาที่ไรก็มักจะชวนบุปผาคุยครั้งละนานๆแต่ก็อยู่ในสายตาของแม่ตลอดและก็แม่ก็อยู่ใกล้ๆตรงที่คุยกันด้วยแม่ก็ไม่เห็นจะว่าอะไรแต่แล้วก็มีข่าวลือว่านายพศเนี่ยมาชอบบุปผาไม่ยอมไปตามหาเมียที่หายตัวไปเขากำลังจะหาแม่ใหม่ให้ลูกชาย2คนว่างั้นข่าวนี้มาเข้าหูแม่ก่อนเพราะว่าพวกพ้องของแม่เอามาเล่าให้ฟังแม่ก็พูดเตือนให้บุปผาระวังตัวชาวบ้านร้านตลาดเขาซุบซิบกันอย่างนี้ห่างๆเอาไว้อย่าทำอะไรให้มันน่าเกลียดแม่เตือนอย่างนี้แล้วสายตาชาวบ้านจะคอยมองอยู่อย่างสังเกตสังกาบุปผาก็ต้องทำตัวให้ดีกว่าที่ผ่านมาในพศเองก็รู้นะเรื่องเนี้ยมาก็ยังพูดว่าคนเขาลือกันว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าบุปผาทำเป็นไม่ได้ยินเพราะว่าระหว่างที่เขาพูดนั้นเขาแสดงท่าทีแปลกๆทั้งสีหน้าแววตาบุปผาไม่ค่อยชอบสีหน้าท่าทางแบบนั้นก็เลยชวนเขาคุยเรื่องอื่นเสียพอดีแม่ก็เรียกให้ไปซักผ้าที่แช่เอาไว้ในกะละมังเขายังคงแวะเวียนมาเรื่อยๆแต่ว่าบุปผานึกไม่ชอบใจเขาแล้วที่คุยกับเขาก่อนหน้านั้นก็แค่คุยกันแบบคนรู้จักกันไม่ได้คิดเลยเถิดไปไกลตอนหลังพอเขามาบุปผาก็ไม่ออกไปหน้าร้านนะให้แม่ขายของไปเขาก็ถามแม่ว่าไปไหนซะล่ะก็ได้ยินแม่ตอบมันไม่ว่างอะทำงานอยู่ข้างในแต่แล้ววันหนึ่งเขาโผล่มาบุปผากำลังขายของให้คนอื่นอยู่หนีไม่ทันเขาก็ถามว่าทำไมหลบหน้าเขาล่ะบุปผาก็บอกไม่ได้หลบเขาก็บอกว่าเขารู้นะว่าหลบหน้าบุปผาก็พูดว่าทำไมต้องหลบด้วยเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเขาก็ถามว่าไม่ชอบเขาเหรอบุปผาตกใจก็เลยบอกตรงๆไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยท่าทางเขาก็ไม่ค่อยพอใจกลับไปแล้วต่อมาเขาก็ปล่อยข่าวว่าบุปผาน่ะเสียตัวให้เขาแล้วเป็นของเขาแล้วเท่านั้นเองชาวบ้านเชื่อกันทันทีว่ามันเป็นความจริงแม่รู้เขาก็คาดคั้นบุปผาใหญ่เลยว่าจริงหรือไม่จริงบุปผาก็บอกแม่ว่าฉันอยู่ร้านไปไหนที่ไหนล่ะแม่ถามว่าสาบานได้ไหมล่ะบุปผาก็บอกได้สาบานได้แม่ก็เลยบอกใครๆที่พูดเรื่องนี้ว่าลูกสาวของแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะเอาไปสาบานกันที่ไหนก็ยังได้ปรากฏว่าในพศเนี่ยยังมีหน้ามาที่ร้านอีกแม่ก็เลยไล่เขาไปเขาก็ยังพูดใส่หน้าแม่อีกว่าแม่ไล่ผมทำไมผมเป็นลูกเขยแม่แล้วนะคนได้ยินกันทั้งตลาดแม่เหลืออดเลยคว้ามีดเขาก็เลยรีบเดินหนีไปแล้วก็ยังหัวเราะเยาะซะอีกด้วยแหมนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นคนพันอย่างนี้นะแม่ออกปากอย่างเหลืออดตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่มาให้เห็นอีกแต่เขาก็ทำให้บุปผาเสื่อมเสียชื่อเสียงไปเรียบร้อยแล้วดวงบุปผานี่เป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าต่อมาอีกไม่นานก็มีผู้ชายอีกคนมาชอบคนนี้ก็มีเมียแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่มีลูกแถมยังเป็นช่างไม้เหมือนกันอีกด้วยคนนี้มาที่ร้านเพราะว่าแม่จ้างเขามาเปลี่ยนหลังคาร้านที่มันรั่วเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นกระเบื้องเขามาทำงานอยู่สองสามวันแล้วต่อมาแม่ก็จ้างเขาทำห้องน้ำต่อแม้ว่าเขาจะทำงานเสร็จแล้วถ้าผ่านมาเขาก็จะแวะมาคุยกับแม่ของบุปผาเขากับบุปผาก็คุยกันปกติไม่มีอะไรแต่ชาวตลาดก็ลือกันอีกแล้วว่าบุปผากับนายช่างเนี่ยมีอะไรกันแม่ก็บอกเอาอีกแล้วเบื่อจังเลยเว้ยแต่แม่ก็ถามบุปผาอีกว่ามันยังไงกันแกก็บอกแม่ว่าสาบานได้ไม่มีอะไรพวกของแม่มาซื้อของก็ถามแม่ตรงๆว่ามันยังไงกันแม่ก็บอกไม่มีอะไรคนมันพูดกันไปเองช่างคนนั้นก็ยังบอกกับพวกที่นินทาว่าร้ายว่าไม่มีอะไรกันหรอกนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องแม่ไม่สบายใจไปหาคนทรงที่แม่นับถือท่านบอกว่ากรรมมันมาจากชาติปางก่อนติดตัวบุปผามาชาติก่อนเนี่ยบุปผามันเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้มากลูกเขามีใครไม่เลือกเลยพอมาชาตินี้ก็เลยมีเรื่องชู้สาวเหล่านี้มาคอยทำให้ชื่อเสียงมัวหมองอยู่ร่ำไปแล้วต่อไปก็จะต้องมีอีกนะ คนทรงก็ยังบอกอีกว่าตัวบุปผาน่ะเกิดมาเป็นคนอาภัพจะไร้คู่จะอยู่คนเดียวจนแก่เฒ่าตายไปเองแม่ก็เลยเป็นห่วงบุปผามากก็เลยยกบุปผาให้เป็นลูกเจ้าเจ้าเข้าทรงเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าขอให้บวชให้ท่าน7วันหรือว่า15วันก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็จะดีมากเป็นการบวชแก้กรรมตอนนั้นบุปผายังไม่ได้รับปากเพราะอายที่จะต้องโกนหัวแต่แม่นะรับปากท่านไว้หลังจากนั้นแม่จะคอยพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆแต่บุปผาก็ยังไม่บวชจนกระทั่งบุปผาคิดว่าถ้าไม่ต้องโกนหัวก็จะยอมบวชให้ก็เลยบอกแม่ให้ไปถามท่านถ้าไม่ได้ก็ไม่บวชแม่ก็ไปถามท่านก็บอกว่าได้แต่ก็ไม่เหมือนกับคนที่โกนหัวเอาผมออกเพราะถือว่าปลงแล้วแต่บุปผาก็ยังไม่ถึงกับปลงนี่นะก็แกก็คิดอย่างเงี้ยหลายวันต่อมาแม่พูดว่าท่านไม่ค่อยเต็มใจให้บุปผาไปทำงานยังพูดอะไรอีกหลายอย่างให้บุปผาเปลี่ยนใจแต่แกก็ยังยืนยันความตั้งใจเดิมจนกระทั่งต่อมาบุปผาก็บวชที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยที่แกกับแม่ไปพักอยู่ที่บ้านพี่สาวก่อนแล้วจึงไปวัดวัดนี้อยู่ใกล้บ้านของพี่สาวบุปผาเนี่ยเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหรูแม่คิดว่าไปถึงวัดก็บวชได้เลยแต่แม่ชีที่เป็นผู้ดูแลทางวัดบอกว่าจะต้องไปท่องบทสวดมนต์เกี่ยวกับการขอบวชแล้วก็อีก 3-4 บทให้ได้ซะก่อนแล้วก็ต้องวัดตัวตัดชุดขาวด้วยโดยแม่ชีเป็นคนตัดเย็บเองตัด2ชุดก็เป็นเงินประมาณ600บาทในสมัยนั้นนะท่านก็ให้เวลาไปท่องจำเป็นเวลา3วันโดยนัดให้มาเวลาเช้านำดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วก็ซองปัจจัยทั้งหมด11ซองดอกไม้ธูปเทียน11ชุดเพราะว่าจะต้องถวายพระพุทธรูปอีก1องค์พระสงฆ์5แม่ชี5รวมเป็น11ชุดก่อนครบกำหนด2วันแม่ก็กลับบ้านไปก่อนเพราะไม่ได้เตรียมที่จะมาค้างหลายวันและอีกอย่างเป็นห่วงของหลายอย่างที่ร้านเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่าแม่ทำผักดองเอาไว้ขายด้วยแม่ก็สั่งพี่สาวให้คอยดูแลแทนขาดเหลือเงินทองเท่าไหร่ให้ออกไปก่อนความจริงบุปผาก็มีเงินติดตัวแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วแม่ก็ไม่ได้ให้ไว้เลยพอถึงวันกำหนดนัดหมายแกก็ไปกับพี่สาวพอไปถึงแม่ชีก็ถามว่ากินข้าวมาแล้วหรือยังบุปผาก็บอกว่ายังแม่ชีก็ให้แม่ชีอีกคนพาไปข้างในแล้วก็กดปุ่มพูดกับคนครัวว่าให้จัดสำรับกับข้าวไว้ด้วยพออิ่มเรียบร้อยก็จัดดอกไม้ธูปเทียนใส่ถาดแม่ชีก็ถามบุปผาว่าเอาเงินใส่ซองละเท่าไหร่แกก็บอกว่าซองละ20บาทซึ่งแกก็คิดว่ามากพอแล้วเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเคยเห็นเขาใส่กัน10บาทบ้าง20บ้างคนที่รวยหน่อยก็ใส่เป็นร้อยแต่แม่ชีพูดว่าทำไมใส่น้อยแกก็บอกว่าไม่ค่อยมีเงินแม่ชีก็เลยได้แต่บอกว่าเดี๋ยวซองเจ้าอาวาสใส่มากหน่อยแล้วกันแล้วก็พาไปที่ศาลาเมื่อพระและแม่ชีมากันพร้อมแล้วแกก็จุดธูปเทียนท่องบทสวดพอจบแม่ชีก็บอกว่าท่านได้อนุญาตแล้วแล้วก็พาบุปผาไปเปลี่ยนชุดเป็นชีแล้วกลับมารับศีล8พร้อมทั้งรับศีลรับพรจากพระและจากแม่ชีก็เป็นอันเสร็จพิธีเป็นชีถือศีล8แล้วแม่ชีก็พาแกไปยังที่พักซึ่งปลูกไว้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นก็พักอยู่ห้องชั้นบนมี2ห้องชั้นล่างมีอีกห้องนึงติดกับห้องน้ำแม่ชีบอกว่าอยู่ห้องนี้ไปก่อนเพราะว่ามีห้องว่างอยู่ห้องเดียวแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องไปฟังพระเทศน์ที่โบสถ์เพราะวันนี้เป็นวันพระวันที่คุณบุปผาบวชนะเป็นวันพระเดือนสิงหาคมปี2525ซึ่งอยู่ในระหว่างเข้าพรรษาถ้าเป็นพระก็บวชไม่ได้แต่นี่เป็นชีก็แค่ถือศีล8เหมือนกับเนนแต่ต้องอยู่ในกรรมฐานห้ามออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเวลากลับมาจะต้องนำดอกไม้ธูปเทียนไปขอต่อกรรมฐานกับท่านเจ้าอาวาสพอบ่ายหน่อยก็เข้าแถวพากันที่โบสถ์ไปโบสถ์เพื่อฟังเทศพร้อมกับชาวบ้านที่มาถือศีลฟังธรรมกันในวันพระเข้าพรรษาพอมืดประมาณทุ่มหนึ่งก็เข้าแถวพากันเดินไปที่ศาลาเพื่อไปฟังเจ้าอาวาสสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานโดยหลับตากำหนดจิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นเวลาประมาณ15นาทีนั่งเรียงเป็นแถวหน้ากระดานนั่นคือความทรงจำของแกตอนนี้คุณบุปผาอายุมากแล้วใกล้จะ60แล้วอยู่กับหลานๆลูกของพี่สาวไร้คู่แล้วก็ เสื่อมเสียเรื่องผู้ชายหลายหนคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าเหมือนอย่างที่คนทรงเขาบอกมาเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเล่าให้กันฟังวันนี้นะครับ